وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. Na kwa hakika tuliwafanyia hisani Musa na Harun. Wanajainahuma wa kawmahuma minal karbi al-azim. Na tukawaokoa wao na watu wao kutokana na dhiki kubwa. Wanasarnahum fakanuhumul ghalibin. Na tukawanusuru na wakawa wao ndio wenye kushinda. Wa atainahumal kitabal mustabin. Na tukawapa wawili hao kitabu kinachobainisha. Wa hadainahumas siratal mustaqim. Na tukawaongoa kwenye njia iliyonyooka. Wa tarakna alayhima fil akhirin. Na tukawaachia katika watu waliokuja baadaye. Salamun ala Musa wa Harun. Iwe salama kwa Musa na Harun. Inna kadhalika najzil muhsinin. Hakika hivyo ndivyo tunavyowalipa waliowema. Innahuma min ibadina almu'minin. Hakika wawili hao ni katika waja wetu walioamini. Wa inna Ilyasa la minal mursalin. Na hakika Ilyas bila shaka alikuwa miongoni mwa mitume. Idh qala liqawmihi ala tattakun. Alipoambia watu wake hamogopi. Atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Mnamuomba Baali na mnamwacha mbora wa umbaji. Allah rabbakum wa rabba abaikumul awwalin. Mwenyezi Mungu Mola mlezi wenu na Mola mlezi wa baba zenu wa zamani. Fakadhabuhu fa innahum lamuhdharun. Wakamkadhibisha, basi kwa hakika watahudhurishwa. Illa ibadallahi almukhlasin. Isipokuwa waja wa Mwenyezi Mungu waliosafishwa. Watarakna alayhi fil akhirin. Na tumemwachia kwa waliokuja baadaye. Salamun ala Ilyasin. Iwe salama kwa Ilyas. Inna kadhalika najzil muhsinin. Hakika hivyo ndivyo tunavyowalipa waliowema. Innahu min ibadina almu'minin. Hakika yeye ni katika waja wetu walioamini. Wa inna Lutan la minal mursalin. Na hakika Luti bila shaka ni miongoni mwa mitume. Idh najainahu wa ahlahu ajma'in. Tulipomwokoa yeye na ahali zake wote. Illa ajuzan fil ghabirin. Isipokuwa mwanamke mkongwe katika wale waliobakia nyuma. Thumma dammarna al-akharin. Kisha tukawaangamiza wale wengineo. Wa innakum latamurruna alayhim musbihin. Na hakika nyinyi mnawapitia wakati wa asubuhi.